thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Είμαστε στον αέρα. Ναι. Χρόνια πολλά, Θάνο Καμίλαλη. Ευχαριστώ, Λαβρίνα. Σαν τα ψηλά βουνά. Ευχαριστώ. Όλα τα καλά του Θεού και του Αθέου. Εντάξει, του Αθέου, αλλά ναι, δεν είναι. Δεν έχει σημασία και του Θεού. Γιατί... Δεν είμαι από του παστικού που θα σου πει σε τέτοια μέρα δεν πιστεύω και τέτοια κλπ. Το δέχομαι. Είδε. Ναι, γιατί σήμερα γιορτάζει. Έτσι, μπράβο. Σήμερα γιορτάζει γιατί υπήρξε ο Άγιος Αθανάσης. Μέγας κιόλας. Μέγας. Αυτό το μέγας το πετάμε γενικά παντού. Όχι παντού, δεν είναι παντού. Δεν είναι τόσο γιατί πολύ. Ο Αντώνιος που ήταν χθες δεν είναι μέγας. Ναι, αλλά είναι ο ιδρυτής του μοναχισμού. Τέλος πάντων. Δηλαδή είναι σημαντικοί άνθρωποι, θέλω να πω. Τέλος πάντων. Χουπούλη, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες. Ξεκίνησαν τα χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον καθέναν και την καθεμιά ξεχωριστά. Δω Ατζαμού, Εμίλιος, Μπερσέκερ, ένα χιπί, βρε τσίπι. Καπνίζουμε στο στούντιο. Γκράβιτον, Σοφία, Ιριδίτσα. Έλενα. Καλησπέρα σας, ακούτε το The Press Project και δεν είστε στο chat. Καλησπέρα στους ακροατές των FM της Περιφέρειας. Ρωτάνε αν σου πήρα δώρο. Μου πήρε δώρο, μου πήρε. Όχι, δεν θα του παίρνα. Ναι, να πω τη δώρα που παίρνεις. Πες το, αγάπη μου. Τη δώρα. Ναι. Ναι. Ως τώρα. Μπουκάλια, ποτά μου παίρνει. Κακό είναι. Εντάξει, όχι, παράπονο δεν έχω. Κοίταξε, κάθεσαι στο σπίτι, βάζεις το ποτάκι σου. Εγώ συνήθως βάζω κρασάκι γλυκό, γιατί έχω αδυναμία στα γλυκά κρασιά. Το πάντα θέλω να το κάνω. Κάθεσαι στο κομπιούτερ, γράφει. Εσύ, τι. Ναι, πες. Κάτι είπες. Πάντα ήθελα να το κάνω, θα το σχολιάσω μετά. Κατάλαβες. Και πίνεις το κρασάκι σου και είσαι στο ίντερνετ και γράφεις κάτι στο Facebook και περνάει η ώρα, ευχάριστα. Διαβάζεις τον αλωνό, κατάλαβες. Διαβάζεις Press Project. Mm-hmm. Αλκοολικό λέει θα τον κάνεις. Σιγά καλέ. Σιγά, παιδιά. Μαλαματίνα, η Μαλαματίνα δεν έκλεισε. Νομίζω χρεοκόπησε η Μαλαματίνα. Δεν ξέρω. Κάτι έγινε με τη Μαλαματίνα, ναι. Δεν ξέρω. Και τώρα να με πάρει το DPP θα πεινούσε χωρίς τη Λαμπερνή. Πολύ σωστό αυτό. Πάλι φέρνει τον μπουφέ. Έρχεται, αφήνει τη σακούλα και λέει: φέρνει τον μπουφέ. Γίνεται σαν τα ξενοδοχεία, self-service. Δηλαδή έχει από διάφορα πράγματα και γεμίζουμε ένα πιάτο όπου απλά έχει 3-4 διαφορετικά φαγητά αυτό. Πρωινό, ένα γεύμα στο ξενοδοχείο. Ναι, δύο μπουκάλια μου έχει πάρει. Το ένα ήταν τα Χριστούγεννα. Χριστουγεννιάτικο ουίσκι με κόκκινα απ' έξω και γιορτινά. Ένα κόκκινο κομμουνιστικό. Τζόνι. Και τώρα. Δεν ήμουν ο μόνος που πήρα, γιατί υπήρχε και η βότκα που πήρε ο Γαστεράτος, η Σταλίν. Σταλίνσκαγια. Σταλίνσκαγια. Σταλίν όμως, όχι Στολίν, έτσι. Με το σήμα του Σταλίν, όχι Στολίτσκαγια που θα γράψει ο πρώτος έξυπνος εδώ πέρα, παιδιά, αυτό υπάρχει. Σταλίνσκαγια. Σταλίνσκαγια, ναι. Και τώρα μία βοτκίτσα, έτσι. Ναι. Γιατί και την άλλη φορά είχα μια αίσθηση ότι θέλεις βοτκίτσα, πες την αλήθεια, την αγαπάς πιο πολύ από το ουίσκι. Έτσι, αφού το είπα. Ναι. Αλλά είδες, για το μπουκάλι, οπότε... Ενώ εγώ είμαι του γλυκού κρασιού, άσε με εκεί πέρα, ναι. Αυτά τα σαμιώτικα τα έχω τσακίσει. Δηλαδή, μεγάλη αγάπη. Και άμα καταφέρνω να βρίσκω ένα περίεργο που κάνουν οι Καναδοί. Τι συζητάμε τώρα με στις ειδήσεις του χαμό, δεν πειράζει. Ένα που κάνουν οι Καναδοί που λέγεται ice wine. Που το κάνουν από σταφύλια που έχουν παγώσει. Okay. Όπως εμείς τα λιάζουμε, αυτοί τα παγώνουν. Είναι καταπληκτικό πράγμα. Mm-hmm. Λέει το βασιπάσοκ μπλιάξ, τι δεν του αρέσει. Πώς κρεοκόψει η Μαλαματίνα με όλη την τούμπα να. πίνει. Εγώ δεν ξέρω αν φέρω κόψιμο λαμάκατινα. Πρώτη φορά κάτι τα ακούω. Έχει γίνει με τα οικονομικά τους πάρα πολύ βαρύ και άσχημο. Ήταν μια εταιρεία ιδιαίτερα δεμένη με, με το παραδοσιακό τραπέζι της Βόρειας Ελλάδας, να το πω. Αυτό. Με το γήπεδο της Τούμπας, να το πω εγώ. Ναι. Γαμάει το ice wine, λέει το κλασικό, η ακροάτρια εδώ. Υπάρχει και το κλασικό ρετσινά κόλλα που έχει πάρει το όνομα του το Τούμπα Λίμπρε. Το βαθύ Πασόκ δεν ξέρει από αλκοόλ, όπως καταλαβαίνεις. Είναι της ρετσίνας. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει γλυκό κρασί. Ποιες γλυκό κρασί δεν είναι ντροπή. Αυτό που έλεγες. Μη σε νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Αυτό που έλεγες. Πάντα θα ήθελα να το έχω, ρε παιδί μου. Να πω έτσι εδώ μια εξομολόγηση. Mm-hmm. Ξέρεις, η Αμερικανιά από τις ίσκες στις σειρές, νομίζω και στην Ελλάδα, mm-hmm. που γυρνάς στο σπίτι και έχεις μια κάβα 4-5 και απλά βάζεις ένα ποτό. Δεν το κάνεις. Όχι. Κοίταξε, ούτε εγώ το κάνω. Δεν μπορώ να συντηρώ μια κάβα γενικά και το καλό είναι όχι. Αλλά νομίζω έχει να κάνει και με το πόσους καφέδες πίνω τη μέρα. Πρέπει κάπως να χαλαρώσω λίγο. Okay. Καλά, δηλαδή το βράδυ, αλλά σου λέω κρασάκι, 8% αλκοόλ, αντί 16% το πολύ. Δεν φτάνω το 40% θέλω να πω, δεν το έχω αυτό το... Αυτό. Αλλά γιατί να μην το κάνεις όμως, δηλαδή είναι χαλαρωτικό, το αλκοόλ μας χαλαρώνει, μωρέ. Άξε εδώ. Παιδαγωγική εκπομπή σήμερα, ναι. Εδώ, έχεις... Έχεις άγχος, βιώνεις άγχος, ποιες. Ναι, είναι και καταλή περίοδος για να τα σχολιάσουμε αυτά. Ο Φάνος θέλει να παίξει στη λάμψη. Ναι, είναι αυτό γι' αυτό το λέω. Είναι το κλασικό το πλανάκι που γυρνάει και είναι όλοι εκεί το mini bar μέσα στο σπίτι που, και διαλέγεις ένα από τα ποτά και βάζεις λίγο. Αυτό. Αυτό εμένα μου άρεσε. Τι να κάνουμε. Κοίταξε, έχω και εκείνα τα ωραία τα ποτηράκια, τα αγαπάω πάρα πολύ, που κληρονόμησα από τη γιαγιά μου, του Λικέρ, Θεός χωρέστη, τα οποία είναι εκεί βάζω. Δηλαδή δεν σου μιλάω για ποσότητες, λέω λίγο. Βίρνα, να βάλε μου ένα ουίσκι. Λείπει ο Πουλής και η εκπομπή είχε εκτροχιαστεί στο πρώτο δεκάλεπτο. Επόμενο θέμα, μάρκες τσιγάρων. Παιδιά, καπνίζει επίσης. Ναι. Να το πούμε, η Λαμπρινή καπνίζει. Κωνσταντίνε, αν ακούς. Πίνει, μαγειρεύει, όλα τα κάνει. Ναι, κάπως πρέπει να περνάει η φάση καραντίνας. Κοίταξε, δεν είναι εφαιρό. Όχι, δεν είναι θέμα φάση καραντίνας. Να θα πας μανολάτες στη Σάμο. Βόρεια Εξάρχεια. Χρόνια πολλά, Θάνο. Αυτό είναι ωραίο, Θάνο, Ταιριαστό. Βόρεια Εξάρχεια. Τι ωραίο είναι αυτό. Αχ, πολύ όμορφο είναι. Μπράβο, ρε Βορείο Εξάρχειο, έχεις τέτοιο. Η αποσύνθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κάτι έχω χάσει εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα αυτά είναι οι μικρές χαρές της ζωής. Και άμα δεν μπορείς να τις χαρείς αυτές, τι χαίρεσαι? Μέχρι να ρίξουμε τον καπιταλισμό να χαρούμε τις μεγάλες χαρές της ζωής? Μέχρι να γίνει επανάσταση? Οι μικρές χαρές της ζωής. Αυτό. Δουλεύεις, τρέχεις, κάνεις. Κασετίνα, λέει. Ναι. Καρέλια. Χρυσή κασετίνα. Σε αυτό το σημείο να σοβαρευτούμε και να πούμε ότι σε περίπτωση που πίνεις, που στη διάρκεια του lockdown έχει αυξηθεί, νιώθεις ότι έχεις αρχίσει να πίνεις λίγο παραπάνω, η κατάλληλη στιγμή να το μειώσεις, ναι, για να τα λέμε και όλα. Μόνο αυτό να σας πω. Δεν ότι... είναι καθόλου καλή περίοδος για τέτοιες κινήσεις. Έχω την αγαπημένη μου φαρμακοποιό. Πέρα από τη χαζομάρα υπάρχει πριν. Υπάρχει πρόβλημα, όντως, Θάνο μου, γιατί από την αγαπημένη μου φαρμακοποιό, τη Μαρίνα μας, έμαθα, συζητάγαμε σήμερα, ότι υπάρχει έλλειψη στη χώρα σε αντικαταθλιπτικά. Στη χώρα. Mm-hmm. Καλά, είχε βγει και στην πρώτη καραντίνα και έχει αρχίσει να αναφέρεται και στη δεύτερη, mm-hmm. για την αύξηση όλων των αντικαταθλιπτικών στα λίμματα. Η ίδια ομάδα που μετράει στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, το θέμα με τα κρούσματα, mm-hmm. κάνει και τις μελέτες και βρίσκει και όλες τις ουσίες και σου λέει, και σε κοκαίνη είχε βρεθεί. Γενικά σε, ναι. Τέτοια ναρκωτικά βαριά. Και σε διάφορου τύπου ουσίες. Αυτό είναι γνωστό. Ήταν αναμενόμενο εξ αρχής, δηλαδή. Μιλάμε το είδαμε να συμβαίνει. Συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες. Και τα συνταγογραφούμενα και τα μη συνταγογραφούμενα, γιατί μίλησα με τη Μαρίνα μας σήμερα, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και υπάρχει πλέον έλλειψη. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της κατάστασης που έχει προκαλέσει και ψυχολογικά, και το ξεχνάμε αυτό σε πάρα πολύ κόσμο. Τα είχαμε πει στην πρώτη καραντίνα, μετά ξεχάσαμε να τα ξαναπούμε στη δεύτερη καραντίνα. Ναι. Έτσι. Μια βοήθεια που θα έπρεπε να είναι και κρατική εκεί. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που χρειάζονται υποστήριξη ψυχολογική θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να έχουν και κρατική ψυχολογική υποστήριξη. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της υποστήριξης, είναι το θέμα να το λαμβάνεις υπόψη στις αποφάσεις σου, θεωρώ εγώ. Δηλαδή, όταν λέμε ότι το lockdown είναι το χειρότερο μέτρο, είναι για μια σειρά από λόγους. Όχι για την οικονομία που μπαίνει πάντα μόνιμος και σωστά μπαίνει, mm-hmm. κατά μια έννοια. Όλα πρέπει να σταθμίζονται και να πηγαίνουν μαζί. Αλλά προφανώς, όταν έχεις lockdown για 3 μήνες, εντάξει, κάπου ξεκινάει το πράγμα και χαλάει. το σχολιάζαμε λαμπρινή μαζί και χθες. Και προχθές, ναι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτή η έννοια, ας πούμε τώρα, ένα παράδειγμα. Υπάρχει η έννοια ότι είχαμε μια τέτοια κουβέντα με τη λαμπρινή, ότι πώς λειτουργεί ένας κόσμος που είναι κλεισμένος στους νέους σε περίπτωση που τους παρουσιάζεται μια έξοδος. Να πας σε κάποιο σπίτι. Ναι, να πας κάπου. Η κυρίαρχη αφήγηση εδώ λέει ότι ας πούμε προσπαθείς να λουφάρεις και α, ξέρω εγώ, ναι, να βρεθούμε να παρτάρουμε. Mm-hmm. Μπορεί και να μην ισχύει αυτό. Σε μεγάλο ποσοστό δεν ισχύει. Εγώ βλέπω τα παιδιά να έχουν πρόβλημα. Βλέπω τα παιδιά, γιατί έχω καλές σχέσεις με πάρα πολλούς συνομιλίκους μου των 18 με 25. Βλέπω τα παιδιά σε μεγάλο ποσοστό να κλείνονται. Mm-hmm. Να κλείνονται και η έξοδος να μην είναι έξοδος, γιατί η έξοδος ήταν χαρά. Mm-hmm. Πάμε να δω τους φίλους μου, πάμε σε μια μπειραρία, ξέρω εγώ, πάμε. Έστω και, πώς τη λέτε, περιπτερόμπειρα να είναι. Πάω να δω τους φίλους μου να κάτσουμε σε ένα πάρκο, ρε παιδί μου, να χαβαλεδιάσουμε λίγο. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και αυτό είναι μεγάλη έλλειψη, όπως και η αγκαλιά είναι μεγάλη έλλειψη. Είμαστε ένας λαός πολύ ανοιχτός και ζεστός και ξαφνικά είμαστε ένας λαός που είναι υποχρεωμένος αυτή του όλη την ζεστασιά να την καταπιέζει. Και δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό το πράγμα. Σκέψου τα παιδάκια, τα μικρά παιδιά που στερούνται την αγκαλιά του παππού και της γιαγιάς. Δηλαδή, είναι τραγικό. Νομίζω ότι απλά είναι σαν να παγιδεύεσαι σε αυτό, σαν να μπαίνεις σε αυτό. Πλέον εντυπώνεται σαν η νόρμα, η κανονικότητα. Και απλά το δέχεσαι, δεν είναι ότι αντιδράσει, εξεγείρεσαι ή φωνάζεις και λοιπά. Άντε να γράψει, άντε να κάνεις καμιά πλακίτσα, ξέρω εγώ και τέτοια, με το SMS. Δεν φαίνεται, τώρα περιγράφω μια αντίδραση που πιστεύω ότι υπάρχει. Mm-hmm. Όχι από όλους, προφανώς. Ναι. Δεν είναι ότι φαίνεται κάπως στη φάτσα σου ή στη συμπεριφορά σου ή στο πώς λειτουργείς, αλλά στην πράξη σε ρίχνει, σε φτύρει από πίσω. Έτσι. Αυτό έχω καταλάβει. Έτσι είναι. Σε μεγάλο βαθμό. Και είναι πάρα πολύ ο κόσμος που αισθάνεται αυτή την καταπίεση της καραντίνας. Γιατί είναι καταπίεση, είναι ουσιαστική καταπίεση. Καταστολή θα το έλεγα. Ναι, ναι, ναι, είναι ένα έτσι, τέτοιο. Με έναν τρόπο. Ναι. Κάποια στιγμή θα μας ζητήσουν να γυρίσουμε στην κανονικότητα και εμείς θα λέμε, μα γιατί, αφού αυτή είναι η κανονικότητα. Μπα, δεν υπάρχει. Σύνδρομο Στοκχόλμης. Στα περίπτερα βρίσκεις και πολλάνερ. Έχει αλλάξει ο όρος περιπτερόμπειρα. Παιδιά, εγώ δεν πίνω περιπτερόμπειρες και γενικώς δεν πίνω μπύρες, να πω την αλήθεια. Δεν πίνω μπύρες, πίνω μπύρες, πίνω μπύρες. Μ' αρέσει το κρασί και στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλά και φθηνά κρασιά. Είχαμε και δήμαρχο που τα βγάζε. Σωστό, στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Και τώρα βγάζει με τον κεράκι. Κάποιοι είναι μπομβιβέρ εκεί πάνω στα βορρά. Τι να κάνουμε τώρα που εδώ πέρα είστε, δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρουν εδώ πάνω μου, δεν ξέρουν. Παρότι είσαι αριανός και στα γούστα σου δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Λοιπόν. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου όμως. Α, βεβαίως. Είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε και πολύ σοβαρά. Οι δηλώσεις γιατί έρχεται η Ισλαμοφοβία να μας χτυπήσει την πόρτα πολύ άσχημα. Το μάζεψε. Δεν εννοούσε αυτό τώρα. Τι εννοούσε. Εγώ το πιστεύω. Τι εννοούσε. Δεν φαίνεται να εννοούσε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, για όποιον δεν το έχει δει, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, που είναι θεωρητικά ο μετριοπαθής στην Εκκλησία, δηλαδή είναι. Η αντιπολίτευσή του είναι η έξαλλη. Κρατιέμαι, κρατιέμαι. Κρατήσου λίγο ακόμα. Άνθιμη κλπ. Έκανε δηλώσεις και έκανε μια σειρά από ισλαμοφοβικές δηλώσεις ότι είναι πολιτικό κόμμα, θρησκεία της βίας κλπ. Το Ισλάμ. Σε κανένα σημείο της δήλωσής του, γιατί έχω δει ήδη και την διευκρινιστική, σήμερα βγήκε η διευκρινιστική, από την Αρχιεπισκοπή, δεν λέει ότι μιλάει μόνο για τους φονταμεταλιστές κλπ. Αυτό δεν διευκρινίζεται και μάλιστα έρχεται και σε μια συνέντευξη σε δηλώσεις του για τα 200 χρόνια από το 1821. Έχει ένα συμβολικό, ρε παιδί μου. Νομίζω. Και πέφτει στην πίστα του 21, διότι περί πίστας πρόκειται, με την Επιτροπή και με όλα αυτά, ένα ακόμα ζήτημα. Mm-hmm. Η μετατροπή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε Ισλάμ, mm-hmm. στη συνειδήση των ανθρώπων. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα μια αυτοκρατορία με μια πίστη. Mm-hmm. Είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι αδιανόητο όταν μετέχεις υποτίθεται στο διάλογο των θρησκειών και των εκκλησιών και προσπαθείς σιγά σιγά αυτό το μίσος, γιατί αυτό είναι το νόημα της παγκόσμιας ένωσης αυτής της συζήτησης που γίνεται έτσι και που στην οποία μετέχουν όλοι. Να ξαφνικά να υιοθετείς όλη τη γαλλική φρίκη, γιατί περί αυτού πρόκειται, γιατί δεν μπορείς να το δεις έξω από το γεωπολιτικό και τις σχέσεις με τη Γαλλία. και να χαρακτηρίζεις όλους τους μουσουλμάνους συλλήφθην ως τρομοκράτες, πολιτικό Ισλάμ κτλ. Κτλ. Και είπε κάτι πολύ ωραίο το Σάββατο στην εκπομπή και θα το πω, είναι πραγματικά συγκλονιστική παρατήρηση, ο Νικόλας ο Κοσματόπουλος, συζητούσαμε ακριβώς αυτό το ίδιο, ότι χρησιμοποιούν το Ισλάμ για να, και μιλάνε για πολιτικό Ισλάμ για να μπορούν να ξεπληθούν από την αποικιοκρατία. Γιατί ξαφνικά οι κάτοικοι της Γαλλίας, ας πούμε, που είναι μουσουλμάνοι, δεν είναι Αλγερίνοι, δεν είναι άνθρωποι από τις χώρες που τσακίσανε και σκίσανε και σκοτώσανε, είναι μουσουλμάνοι. Οπότε μετατοπίζεις την κουβέντα και πλένεσαι, ξεπλένεσαι. Και είναι πολύ σημαντικό να το βλέπουμε αυτό. Δυστυχώς υιοθετεί μια πάρα πολύ σκληρή γλώσσα, πολύ αμερικάνικη η Εκκλησία της Ελλάδας, ακολουθώντας το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με στόχο να υπηρετεί στα συμφέροντα των Αμερικάνων ακόμα μια φορά. Κρίμα στον Ιερώνυμο, είναι σε μια ηλικία που θα έπρεπε να σκέφτεται την υστεροφημία του. Ναι, δεν... νομίζω ότι δεν είναι πολλές οι τέτοιες δηλώσεις του Ιερώνυμου. Λοιπόν, γι' αυτό λέω και το σχολιάζει στο chat ότι η αντιπολίτευση στην Εκκλησία λένε ότι είναι μόνο οι άθεοι κλπ. Εντάξει, και μέσα στην Εκκλησία το έχουμε δει. Δεν θα σου πω μόνο για τον τάδε παπά στην Καλαμάτα, δεν ξέρω εγώ τι. Όχι. Κλπ. Που εκφράζει πολύ καλό λόγο, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Δεν θα σταθώ σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα σταθώ στους μετριοπαθείς ιεράρχες, τέλος πάντων. Δεν εκφράζεται το ίδιο Ιερώνυμος με τον Άνθιμο και τον. Όχι. Ποιον άλλον. Έλα, ποιος είναι άλλος. Τον Αμβρόσιο ή τον Σεραφείμ που είπαν ότι εμβολιάστηκε κιόλας. Ναι, και είπε και ευχαριστώ στον γιατρό ο άνθρωπος. Α, μπράβο, είδες. Δεν τα λέτε αυτά. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Δεν τα λέτε. Εγώ δεν τα λέω. Σταμάταμε, μόνο εσείς με σταματάτε εδώ μέσα να μην τα πω όλα πια. Αλλά κοίταξε, υπάρχει μια ερώτηση εδώ για το πόσο πολιτική είναι η πίστη. Καταρχήν ο καθολικισμός, ο ρωμαιοκαθολικισμός, υπήρξε κράτος και είναι κράτος ακόμα. Και να μην το ξεχνάμε αυτό. Και ήταν μάλιστα το πιο ισχυρό κράτος, γιατί ακριβώς κρατούσε πνευματικά τους πληθυσμούς της Ευρώπης και όχι λόγω μεγέθους, για αιώνες. Και ήταν ένα φρικιαστικό κράτος βασανιστήριων, δολοφονιών, σφαγών, κρεμασμάτων, πυράς κτλ. Κτλ. Τα οποία τα κάναν παντού. Η Ορθοδοξία αυτή τη στιγμή είναι επίσης πολιτική δύναμη και χρησιμοποιείται από τους Αμερικάνους ως πολιτική δύναμη ακριβώς για να χτυπήσουν τη Ρωσία. Υπάρχει ένα σχέδιο σε εξέλιξη του Πομπέο, βγαίνει και τα καμαρώνει ο άνθρωπος που υπάρχει. Άσε ρε Λαμπρινή, για το τι είναι η Καθολική και τι είναι η Ορθόδοξη. Προτεσταντισμός επίσης. Δεν όταν λες ότι θες να αλλάξεις την πόλη, γιατί αυτό είναι πολιτική, δεν μπορείς να φέρεις τη θρησκεία. Υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι των ανθρώπων που πιστεύει, όποια και αν είναι η πίστη τους. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να κτίσεις το Μόντι στην Ινδία ξεχωριστά από τον Ινδουισμό, ας πούμε. Ο Μόντι αυτή τη στιγμή είναι ο εθνικιστικός, ακραίος, φασιστικός Ινδουισμός. Αυτό θέλει να επιβάλλει. Γι' αυτό ακριβώς και τις άλλες πίστες τις βγάζει στη γωνία. Γι' αυτό κυνηγάει ανθρώπους, γι' αυτό σκοτώνει ανθρώπους, γι' αυτό έχει βγάλει τους νεοναζί του, να τους πω έτσι, να σκοτώνουν και να χτυπάνε και να βιάζουν κτλ. Δεν μπορείς να μην βλέπεις το ρόλο που παίζει η πίστη των ανθρώπων και το πώς χρησιμοποιείται η πίστη των ανθρώπων από τις εξουσίες. Εντάξει, είναι κομμάτι της πολιτικής. Προφανώς. Απαντώ στην Ατζαμού, γι' αυτό το λέω. Καλά, τώρα έτσι. Αυτό το όχι από τα. Όχι μόνο από τα σχέδια που λες τώρα για τον Πομπέο και λοιπά, αυτά που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες και τα βλέπεις σταδιακά, διεθνή πολιτική και γεωπολιτικά που αναπτύσσονται σε βάθος 20 ετίας, 30 ετίας. Όταν ας πούμε, και τώρα θα αρχίσουν εδώ οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο Τσίπρας φωτογραφίζεται εν όψη της εξουσίας, ας πούμε, ξεκινάει τους αγιασμούς και λοιπά και τόνα το άλλο και το τρίτο, τι κάνει? Άθεος δεν έχει δηλώσει. Δηλώνει το σεβασμό του κλπ. Και προσπαθεί να απευθυνθεί και σε μια τέτοια μερίδα που τον φοβάται ως άθεο κομμουνιστή που θα ξυλώνει τις εκκλησίες σαν τον Στάλιν. Αυτό από το πιο απλό, το συμβολικό ρε παιδί μου του πράγματος. Ο συμβολισμός πάντα παίζει ρόλο. Όταν εμφανίζεται ο Ιερώνυμος, ξέρω εγώ, και όταν οι ιεράρχες σε μια ορκομοσία της κυβέρνησης που δεν φοράνε μάσκα. Και αυτό είναι ένα πολιτικό μήνυμα. Φυσικά, και όταν βγαίνει ο οποιοδήποτε, και ακόμη και άνθρωποι είχαν θεωρηθεί θεολογικά, τέλος πάντων, στιβαρές προσωπικότητες, αλλά είναι πραγματικά κρίμα, και περιφρονεί το λαό για το φόβο του, περιφρονεί το λαό που φοβάται την πανδημία και λέει τι να κάνουμε, θα σας επιτρέψουμε να μην κοινωνάτε ή να κοινωνάτε αλλιώς σε κάποιες εκκλησίες όπως οι Αμερικάνικοι, γιατί τι να κάνουμε, είστε ολιγόπιστοι. Αυτά είναι χειδαιότητες και επίσης έχουν μια πολιτική βαρύτητα. Οι ίδιες εκκλησίες που εδώ δεν επιτρέπουν, αλλού επιτρέπουν. Ορθοδοξία δεν είναι στην Αμερική, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν ανήκουν αυτοί. Μια χαρά τα κάνουν εκεί. Όχι, όλα πολιτική είναι. Και, και το κομμάτι του, που έγινε στα Θεοφάνεια, που λες, η Εκκλησία είπε, παιδιά, είχαμε συμφωνήσει κάτι. Και εσείς πάτε πίσω από αυτό. Για τις μεγάλες γιορτές το 15η ημέρα, από τα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια. Εσείς μου το πάτε πίσω. Εκεί δεν υπάρχει κανένα οι λοιμοξιολόγοι και τα επιδημιολογικά δεδομένα που άλλαξαν. Δεν με νοιάζει εμένα ως Εκκλησία τι έγινε με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Εμένα με νοιάζει ότι διαπραγματεύομαι ως Εκκλησία, πολιτικά, με την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση χαλάει αυτή την πολιτική διαπραγμάτευση. Αυτό γίνεται. Και είναι πολλά τα δείγματα ότι όλο αυτό το πράγμα έγινε και ως μια αναμέτρηση εξουσιών. Πολιτικής εξουσίας και θρησκειών, ηγετών των θρησκειών, σε όλα τα Βαλκάνια θα πω, δεν έχω μελετήσει παραπέρα, αλλά τουλάχιστον στον Ορθόδοξο κόσμο υπήρξε αυτή η αναμέτρηση. Να δούμε τώρα ποιος επηρεάζει περισσότερο τον λαό. Είναι μια υπενθύμηση που οι εξουσίες της Εκκλησίας, με μεγάλη τους χαρά, θέλουν να κάνουν προς την πολιτική εξουσία. Στην Ελλάδα η Εκκλησία φτάνει στο σημείο να καπελώνει την ίδια. Αυτό έγινε παντού στα Βαλκάνια. Δεν είναι μόνο εδώ. Ναι, λίγο τις εικόνες να βλέπατε όλα αυτά τα τραγικά εκεί. Προσκυνούσαν οι ιεράρχες που είχαν πεθάνει, ξέρω εγώ, σε μεγάλες κηδείες κλπ. Και δεν μπορείς να ανοίξεις αυτό σε έναν άνθρωπο σαν εκείνον. Εκεί είναι λίγο και το ζήτημα το τι αισθανόταν ο λαός ότι του χρωστάει. Απλώς θα έπρεπε να γίνει με έναν άλλο τρόπο πιθανώς. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος τον καιρό του εμφυλίου στη Ιουγκοσλαβία έθαβε με τα ίδια του τα χέρια τους ανθρώπους, γιατί δεν υπήρχε κόσμος. Έτσι, και σαν ιεράρχης και σταθεί δίπλα στις χείρες, στα ορφανάστα. Αυτό έχει ένα έργο τεράστιο. Ήταν λογικό να έχει πάρα πολύ κόσμο στην κηδεία του. Ήταν λογικό κάποιοι άνθρωποι να αγνοήσουν τα μέτρα για να πάνε εκεί. Το θέμα είναι εσύ σαν πολιτεία το προβλέπεις και τι κάνεις γι' αυτό. Και πώς το καθορίζεις. Και μπορεί να γίνει με κάποιο τρόπο. Η κηδεία του Μαραντόνα έδειξε ότι μπορεί να γίνει. Και με άλλο τρόπο. Κατάλαβες, αλλά δεν πήραν αυτά τα μέτρα, δεν μπήκαν σε αυτή τη λογική. Γιατί θα τους θεωρήσουν ολιγόπιστους, δεν ξέρω γιατί. Πάμε σε ένα διάλειμμα να το αφήσουμε εδώ προς το παρόν το θέμα. Καλή, πέρασε μισή ώρα. Σε κάτι τέτοιες. Α, ήθελα να το πω πριν το διάλειμμα, πριν φύγουμε. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις είναι σαν τις δηλώσεις για τα ελληνοτουρκικά. Πάντα πρέπει να σκέφτεσαι πως η απέναντι πλευρά λαμβάνει κάτι ακραίο που έχει υποθεί από τη δική μας πλευρά. Γιατί συμβαίνει το εξής. Αν έβγαινε ένας ημάμης και έλεγε αυτό το πράγμα για τους χριστιανούς, θα γινόταν. Ακριβώς. Ο κακός χαμός θα γινόταν. Υποθέτω ότι αυτή τη δήλωση την ακούνε κάποιοι στο Ισλάμ και σου λένε να ορίστε τι σας θεωρούν οι Ορθόδοξοι. Και έτσι εντείνεται το πάθος. Δεν είναι τι σας θεωρούν μόνο οι Ορθόδοξοι, οι Έλληνες. Είναι σαν τις δηλώσεις μονίμως, και ειδικά όταν στηνόταν αυτό το σκηνικό ένταση στα ελληνοτουρκικά, που μονίμως μαθαίνουμε για τον προκλητικό Ερντογάν, Τσαβούσογλου, και μετά το κάθε ανθυποσύμβουλο που υπάρχει, και αυτό συνέβαινε διαχρονικά, και μετά έχεις και τους δικούς μας να κάνουν show μερικές φορές. Ο Δένδιας δεν το κάνει. Ας πούμε, ο Καμένος το έκανε. Και έχουμε αυτόν τον ελληνοτουρκισμό, τον ανόητο, που θεωρούμε ότι όλες οι κινήσεις της Τουρκίας είναι για να μας τυπούν εμάς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό, αλλά πέρα από αυτό που πάμε πάλι στο γεωπολιτικό, το θέμα είναι να βλέπεις, okay, ρε παιδί μου, αυτό εσένα σε προκαλεί. Γιατί έτσι, γιατί είναι μια εμπριστική δήλωση, μπορεί να τη λαμβάνεις έτσι, μπορεί και να μην είναι. Και παρουσιάζεται έτσι τα μήμια. Όταν εμείς κάνουμε εμπριστικές δηλώσεις, η δικιά μας πλευρά, ξέρω εγώ, είτε είναι η Ορθόδοξη, είτε η Ελληνική, δεν ξέρω εγώ ποια πλευρά είμαστε όλοι μαζί. Πώς γίνεται αυτό να περνάει έτσι και μετά να είναι οι άλλοι οι τρελοί που θέλουν να κάνουν τζιχάντ. Μόνο τότε. Νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερη αξία από το να λέμε, επειδή βλέπω και τα σχόλια για τις σταυροφορίες και τότε που οι χριστιανοί σφάγιαζαν και λοιπά στο. Και εγώ θέλω να κάνουμε τζιχάντ, αλλά τη δικιά μας τη λέμε επανάσταση. Εντάξει, ναι. Εντάξει, δηλαδή τι είναι, είναι ένας ιερός πόλεμος ενάντια στον υπεριαλισμό, τον καπιταλισμό κτλ. Έτσι δεν είναι. Ταξικός πόλεμος. Ναι, και ιερός. Με την έννοια την αρχαία του ιερού. Ναι. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος έχει να κάνει με το δίκαιο δηλαδή. Αυτό εννοώ. Τι είναι τζιχάντ. Ναι. Το πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας είναι ένα θέμα. Αλλά μην τρελαινόμαστε κιόλας, έτσι. Είναι μία λέξη που έχει πολύ συγκεκριμένη έννοια. Πολύ σωστά. Δεν αφορά μόνο και τους εκτός Ελλάδας. Έχουμε χιλιάδες μουσουλμάνους Έλληνες, οποίους πρέπει να δείχνουμε σεβασμό. Ντίμα Άλεξ, προφανώς. Και φτάσαμε για να έχει τζαμί η Ελλάδα, να γίνει ο χαμός, έτσι. Και να μην λογαριάζουμε τους ίδιους μουσουλμάνους Έλληνες που έχουν έρθει στην Αθήνα. πολύ πριν έρθουν οι πρόσφυγες. Mm-hmm. Γιατί έχουμε έναν αριθμό που δεν είχαν. Και αυτοί παράνομα τζαμιά είχαν. Mm-hmm. Και παράνομο τζαμί σημαίνει και κίνδυνος για τη ζωή σου. Γιατί μια φωτιά μέσα σε εκείνα τα υπόγεια, όποιος έχει περάσει απ' έξω, καταλάβαινε τι θα σήμαινε. Mm-hmm. Ο Θεός έδωσε και, και ο Αλλάχ μαζί. Δεν γίνεται να ρίξουμε καπιταλισμό χωρίς την πλήρη κατάργηση κάθε θρησκείας. Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Κάτσε να ρίξουμε τον υπεριαλισμό εμείς και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε αυτό. Δεν ξέρουμε. Στην Κούβα, ο Φιντέλ, που ήταν έξυπνος άνθρωπος, θα το ξαναπώ, την πίστη των απλών ανθρώπων δεν την πείραξε. Είναι άλλο η εξουσία της Εκκλησίας, άλλο η πίστη των απλών ανθρώπων. Mm-hmm. Σεβασμό στην πίστη των απλών ανθρώπων, mm-hmm. όλες τις πίστες. Για τους χιλιάδες μουσουλμάνους είναι και η ίδια η συζήτηση που κάναμε και για το OK, πότε δίνει στον άλλον το δικαίωμα να εξεγερθεί. Κάναμε αυτή τη συζήτηση στην πυρκαγιά στη Μόρια. Mm-hmm. Που λέγανε, μα κάψαν το σπίτι τους αγνώμονες, αχάριστοι, εμείς εδώ. Α, εμείς τι κάναμε. Εμείς τους δώσαμε σπίτι. Τα τεντόπανα εκεί πέρα. Είναι ο Κωνσταντίνος με την Νάντια Ρούμπου στη Λέσβο. Θα έχουν πολλά να πούνε όταν γυρίσουν. Και λοιπά. Τώρα, αν συνεχιστεί αυτό και όλη αυτή η όποια γετοποίηση, η κακή συνθήκη και τους βρίζεις κιόλας, κάπια στιγμή θα βρεθείς, α, μα εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, εγώ αυτός αντιδρά. Και παράλληλα με μια ελληνική πολιτική, η οποία ελληνική πολιτική αυτή τη στιγμή, το Υπουργείο Εξωτερικών, η κυβέρνησή μας, τρομάρα μας, έχει ακολουθήσει μια, πώς να το πω, αντιμουσουλμανική γραμμή, έχει συμπράξει με όλες τις δυνάμεις οι οποίες ουσιαστικά χτυπάνε, έτσι, τους ανθρώπους αυτούς και ακολουθεί και χρησιμοποιεί μια γλώσσα που είναι εχθρική. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Ιερώνυμος δεν είναι έξω. Ο Ιερώνυμος με τη Νέα Δημοκρατία μου φαίνεται ότι τα πάνε πάρα πολύ καλά. Και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι όποτε ήταν να πάει ο Πομπέος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πέφτανε δύο τηλέφωνα στον Οικουμενικό, ένα από τον Κούλη και ένα από τον Ιερώνυμο. Καλύψεις. Όταν γράφανε, έτσι, ξέρεις, αυτό είναι το ωραίο με τα μέσα τα κυβερνητικά. Γράφουν, ας πούμε, και το θεωρούν περηφάνεια. Μίλησε ο Πρωθυπουργός. Μόνο εμένα με νοιάζει να μου πεις αυτή η είδηση, δεν πειράζει. Μίλησε ο Πρωθυπουργός μια μέρα πριν πάει ο Πομπέο με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αυτό είναι η λεπτομέρεια, πραγματικά μόνο εσύ το προσέχεις. Ακριβώς. Κάλλει πέντε ακόμα. Και το περνάς εσύ. Δεν λέει τι είπανε, το περνάς εσύ. Ναι, γιατί ποτέ δεν λέγονται. Ακριβώς. Αλλά είναι σημαντικό. Γιατί όποτε ήταν να πάει ο Πομπέο και τις δύο φορές που πήγε, πριν μίλησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος. Δεν μπορεί να τα αφήσεις έξω αυτά. Λοιπόν, διάλειμμα. Όχι για τσιγάρο, έχουμε. Κάνεις το τσιγάρο μέσα στο στούντιο, θα πάω εγώ έξω. The James Brett Variety Hour. We're now joined by Steve Lakely to tell us about his new play. So, Steve, now, about the new play. Let's not talk about the play. Let's talk about those dumb. Λοιπόν, επιστρέψαμε, Pharma Tom Jones στο The Press Project. Με τον Θάνο Καμίλαλη που γιορτάζει. Ξανά ευχαριστώ, ξανά τέτοιο. Ξανά, ναι, ξανά ναι. Τώρα μπήκε κόσμος, καινούριος μπορεί να μπει και στο chat. Να μην μας πει χρόνια πολλά, τι. Και τη Λαμπρινή Θωμά. Γιατί λείπει ο Κωνσταντίνος μας και για να τον διώξαμε, δηλαδή επειδή για να καπνίζουμε μερικές μέρες μες στο στούντιο σαν άνθρωποι, ας πούμε. Ναι. Τον στείλαμε, έκανε παράπτωμα και το στείλαμε στα. Στη Λέσβο. Ναι, όπως λέμε. Ή στη Μυτιλίνη που ρωτάει. Στα γκούλακ που λένε, ρε παιδί μου, και τέτοια. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Λέσβο δεν είναι καλή και με το χιόνι. Φανταστείτε τις θερμοκρασίες. Κάτι θα έχετε καταλάβει για τις θερμοκρασίες, αν είστε κάπου στην Ελλάδα. Φανταστείτε να είστε σε ένα καταβλισμό χωρίς ρεύμα, να κοιμάστε στο χώμα πρακτικά, γιατί η σκηνή δεν έχει πάτωμα, ας πούμε. Μα δεν θυμάσαι τις εικόνες τότε που βρέξε. Ναι, στις πρώτες βροχές έγινε αυτό. Τι έγινε, πώς ζουν οι άνθρωποι. Είναι η μορφολογία του εδάφους, έτσι. Δηλαδή είναι ένα τμήμα, μιλούσαμε τότε με κάποιους ανθρώπους και μας το εξηγούσαν ότι είναι ένα τμήμα του καταβλισμού που δεν γίνεται. Ρε παιδί μου, στην πρώτη βροχή θα γεμίσει νερά. Δεν υπάρχει. Δεν ήταν ολόκληρο, θα σου λέγει ο άλλος. Ήταν ένα μεγάλο τμήμα. Όταν μιλάμε για 10.000 ανθρώπους. Εμείς πιο επικαιροί. Έχω φρέτη μούρη, εραστής 30 χρόνια παιδί. Ναι. Τι φοράει στο λαιμό που προσπαθώ να δω, δεν μπορώ αν να γίνεται, δω. Μου το ρώτησε ακρόατριά. Ηλουμινάτη. Μα στείλανε τη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη που εμβολιάζεται. Δεν είναι μύθος, το θασί τριχό του στήθη. Είναι βάρβαρο, έχω να πω, ότι βάρβαρο να ξυπνάς το πρωί, να είναι καινούργια εβδομάδα και να έχει γεμίσει η αρχική σου με αυτή τη φωτογραφία. Είναι πάρα πολύ βάρβαρο αυτό που έγινε. Το βίωσα σήμερα. Δηλαδή ήταν το πρώτο πράγμα κανονικά. Ξυπνάς, ανοίγεις, είναι οι καρτέλες εκεί στάνταρ. Και βλέπεις αυτό. Facebook παίζει αυτό. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μην το χάσουμε. Φωτοσοπιά έχει γίνει. Όχι, δεν νομίζω. Δεν είδα ακόμα. Λίγο το ενώ εγώ ασχολούμαι με τον εσημερινό, κατάλαβες. Γι' αυτό τα δεύτερα είναι ωραία. Μπορείς να ξεφύγεις από το Μητσοτάκη πολύ εύκολα. Να. Λες κάτσε να δω τι γίνεται. Μας έχουν πρίξει με τους Αμερικάνους. Κάτσε να δω τι γίνεται στην πατρίδα εσημερινό που έχουμε και εκλογές σε λίγο. Και πρέπει να ξανακερδίσουμε την πατρίδα. Ο Πάτμαν ανακάλυψε ότι πουλής και γραμμένος ήταν στην εκπομπή της Εμίνας Διγενή στο Μέγκα, ήταν μια εκπομπή με τον Θοδωρή Αθερίδη για τον Σπύρο Γραμμένο, ένας καλλιτέχνης και λοιπά, και φίλοι του που μιλάνε για αυτόν αυτό το κόνσεπτ ήταν ο Κωνσταντίνος. Έχουν πει και ένα ντουέτο, νομίζω μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, γιατί ο Κωνσταντίνος το έχει αναφέρει και στο προφίλ του, το έχει κάνει δημόσιο. Ναι. Και υπάρχει και η εκτέλεση Κωνσταντίνος Πουλής και Σπύρος Γραμμένος. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Θα ζήσω ελεύθερος πουλής. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στον Ισημερινό υπάρχουν προβλήματα με τις εκλογές και θέλω να το σκεφτεί πολύ σοβαρά ο ακροατής μου αν πρέπει να πάω. Εγώ το είπα. Και δίπλα είναι η Βολιβία. Ναι. Για να μην σου πω και χιλί λίγο πιο κάτω, δηλαδή είναι όλος ο ωραίος. Γενικά η Λατινική Αμερική είναι πολλές ενδιαφέρουσες χώρες, η μία δίπλα στην άλλη. Ακριβώς. Αυτό. Λοιπόν. το ρίχνω εγώ σαν ιδέα. Ναι. Γιατί είδα ότι θα στείλει το DM σήμερα, το είδα, θα στείλει οι παρατηρητές. Και στο γράμμα αυτό των παρατηρητών, το διεθνές DM, έτσι, έγραφε μεταξύ άλλων, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, ότι υπάρχει ζήτημα για το αν θα είναι οι εκλογές έντιμες και σωστές. Και με δεδομένα τα δύο να διαβάσουν αυτά που έχω γράψει. Ναι. Τώρα, έτσι, έλα, σταματήστε την κουβέντα τώρα για Ρόγιος Μητσοτάκη και το. Ορίστε, το έχουμε να βρει λίγο ο ακροατής μου. Το έχουμε. Έχουμε εδώ κείμενα για σημερινό. Αγαπάω, ακροατή μου. Θα πάμε. Λοιπόν, είδες, ο ακροατής μου είναι εδώ. Αυτή το κλείσαμε εδώ. Επιχειρηματικές κουβέντες. Ναι. Λοιπόν, και πρέπει να κοιτάμε τι θα γίνει εκεί, γιατί αυτό το ροζ ρεύμα που ξεκινάει πάλι είναι πολύ σημαντικό. Να μπορέσει η Λατινική μας Αμερική να ανασάνει, πας και έρθει και η σειρά μας. Δηλαδή, ξεσπέρνουμε σειρά. Επηρεάζουν αυτά ο ένας τον άλλο. Επηρεάζει η ελπίδα. Ναι. Δεν το πιστεύεις. Δεν ξέρω. Όταν ήταν να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τη μεγάλη προδοσία, θυμάσαι τι γινότανε διεθνώς. Τι γινόταν στην Ευρώπη πρώτα απ' όλα. Εγώ εκείνο το βράδυ που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ ήμουνα στο Twitter, που δεν το πολύ συμπαθώ γενικά, γιατί μου αρέσουν οι μεγάλες αναλύσεις και τα μεγάλα κείμενα. Ναι. Είμαι του long read. Και εγώ. Λοιπόν, αλλά ήμουνα στο Twitter γι' αυτό, γιατί, για τη βαθιά συγκίνηση που μου έδινε η αλληλεγγύη και η αγάπη των συντρόφων από όλο τον κόσμο. Η ελπίδα που είχε γεννηθεί. Και όταν είδα τον Ταρίκα Λί στην εκπομπή του να ανοίγει σαμπάνιες, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ας πούμε, γιατί βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν κι αυτός. Ναι, κι αυτός μετά. Ναι, γιατί μετά κι αυτός έκλαιγε, κλαίγαμε όλοι μαζί. Ήταν για μένα, πώς να σου πω, δηλαδή, καταλάβαινες τι σημαίνει αυτή η αλληλεγγύη. Ναι, αλλά το ζήτημα, δεν ξέρω, στην Ευρώπη ναι. Με την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτό ισχύει, ότι ήταν η στιγμή που προσπαθούσε να δει αν γυρνάει το παιχνίδι κάπως από αριστερά. Δεν νομίζω ότι έγινε αυτό. Δεν νομίζω ότι πήγε καλά αυτό το εγχείρημα. Πιο πολύ βλέπω το Ντι Μάλεξ, ότι σε εμάς τώρα έχει αρχίσει να χτίζεται το καθεστώς. Θέλει πολύ χρόνο και αγώνα για να γυρίσει. Δηλαδή νομίζω ότι εμείς τώρα, άσχετα με το πόσο θα κρατήσει, μπορεί να κρατήσει και ένα χρόνο, ας πούμε, και του χρόνου να κάνουμε μια εκπομπή και να μιλάμε εντελώς διαφορετικά. Να έχει έρθει η κοινωνική έκρηξη, ας πούμε, η εξέγερση μετά την πανδημία και όλους αυτούς τους χειρισμούς. Αλλά τώρα είμαστε σε μια φάση ξεκάθαρων αντιμεταρρυθμίσεων που μπαίνουμε σε αυτό το πράγμα, από το οποίο η Χιλία, ας πούμε, τώρα προσπαθεί να συνέλθει. Ή θα βγει και το Εκουαδόρ, ναι, ναι, ναι. Το σημερινός με το καλό. Είναι ζήτημα αυτό όμως για το πώς νιώθουν οι λαϊκές δυνάμεις. Δηλαδή, το μπορείς. Αυτό είναι το μήνυμα που σου στέλνει ένας λαός. Δηλαδή, αυτό το μήνυμα που περίμενε από το ΣΥΡΙΖΑ η αριστερά τότε, ήταν αυτό το μήνυμα. Ή αυτό που περιμένεις τώρα από το Εκουαδόρ, ή το μήνυμα που μάθω σου έδωσε η Βολιβία. Είναι ότι μπορούμε. Αυτό το μπορούμε γίνεται συνείδηση σιγά-σιγά. Και είναι σημαντικό να το βλέπεις γύρω σου συνέχεια να γίνεται, γιατί δυναμώνεις κι εσύ. Ναι, αλλά δεν είναι διαφορετικό να το βλέπεις να γίνεται κάπου πιο κοντά σου και όχι στη Λατινική Αμερική, που θεωρείται για πολλούς ένας άλλος κόσμος. Νομίζω ότι ειδικά εμείς τη θεωρούμε κοντινή τη Λατινική Αμερική. Δεν ξέρω. Οι Έλληνες. Όχι, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι. Τι να σου πω, εντάξει, δηλαδή. Ίσως πολύ πιο κοντά από πολλές χώρες της Ευρώπης, στον τρόπο που την αντιμετωπίζουμε και τις ομοιότητες που βλέπουμε και το τι έχουμε περάσει ιστορικά. Υπάρχει μια κοινότητα ιστορική, ας το πω έτσι, σε πολλά από αυτά που έχουν γίνει. Διαφωνώ. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ διαφορετικό να το βλέπεις προφανώς να γίνεται στην Ισπανία. Που, εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών, έχουν γίνει κάποια πράγματα και σίγουρα καλύτερα από άλλα μοντέλα που βλέπουμε. Δηλαδή, σίγουρα η κυβέρνηση Σάντσες δεν έχει σχέση με τη διαχείριση που κάνει ο Μητσοτάκης, παρά τους νεκρούς στην οικονομική πολιτική. Και η Πορτογαλία νομίζω δεν έχει σχέση. Αλλά άλλο να βλέπεις να συμβαίνει κάτι δραστικό στην Ευρώπη, ναι, με τους συσχετισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης του. Αυτό είναι αλήθεια. Εμείς εδώ έχουμε ιστορικό ακυρωμένων δημοψηφισμάτων, πάντα με τον ίδιο τρόπο. Ναι, ότι ναι. Εσύ ψήφισες, δεν μου αρέσει αυτό που ψήφισες, σκάσε. Αυτό είναι αυτό δύσκολο. Αυτό το έχουμε όλοι οι λαοί ζήσει. Να μην θυμίσω την Καταλωνία, μια και μιλάμε για Ισπανία. Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε ζήσει γενικώς. Να θυμίσω το Ευρωσύνταγμα. Τότε. Το θυμάσαι αυτό? Που ήταν να έχουμε Ευρωσύνταγμα. Και οι διάφοροι λαοί ψήφισαν εναντίον και μετά τους αγνώρισαν. Δηλαδή υπάρχει αυτό σαν στοιχείο, και υπάρχει όμως παράλληλα και η θέληση του κόσμου να πιστέψει. Δηλαδή το όνειρο μας το σβήνουν ή προσπαθούν να μας το σβήσουν κάθε φορά, και κάθε φορά γίνεται κάτι και επανέρχεται. Είναι αυτά τα κύματα της ιστορίας. Και τώρα πάμε για τέτοια ιστορία. Δύο δημοψηφίσματα, Γαλλία και Ολλανδία. Να τα λέει εδώ ο Ντι Μάλεξ. Ο ακροατής μου που θα μας στείλει. Είναι ο ίδιος. Την αλλάξει τα πράγματα, αν ο κόσμος ήθελε πραγματική αλλαγή, θα την είχε απαιτήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος τη ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν την απέτησε, θα πω εγώ. Δηλαδή, δεν είναι μικρό πράγμα τώρα, μετά από 40 χρόνια, 30 δικοματισμού, να το κόμμα του 3% στην Ελλάδα να πηγαίνει να παίρνει κυβέρνηση σχεδόν. Του 3,2,9 και μεν έξω. Ναι, ναι, ναι. 20 χρόνια, δηλαδή. Εντάξει, στο 3 κάτι να ξαφνικά να βρίσκεται στην κυβέρνηση. Ο κόσμος έψαξε την αλλαγή μέσα σε αυτό. Λοιπόν, ποια άλλη χώρα έκανε επανάσταση το 21, συγγνώμη για τη διακοπή, νομίζω είναι η Βολιβία. Νομίζω είναι η Βολιβία που είναι η επανάσταση το 21. Αλλά θα το δω κιόλας, μην λέω ότι να είναι. Η Αϊτή δεν έκανε κάτι. Η Αϊτή είχε κάνει ήδη. Και όχι μόνο αυτό, μας αναγνώρισε κιόλας. Αυτό. Και η επανάσταση. Η πρώτη χώρα μας αναγνώρισε, δεν είναι? Ναι, ναι. Το διάβασα πρόσφατα με αφορμή τη συζήτηση για Αντετοκούμπο και μαύρους Έλληνες. Είναι η κατεξοχήν χώρα της επανάστασης για μένα, γι' αυτό την έχουν ξεσκίσει οι Αμερικάνοι και συνεχίζουν να την ξεσκίζουν. Γιατί στην Αϊτή η επανάσταση γίνεται από τους δούλους. Δεν είναι απλώς επανάσταση απελευθερωτική, είναι και αντιαπικιοκρατική μαζί. Είναι και ενάντια στη δουλεία, είναι όλα τα. Είχε μαύρο ηγέτη η επανάσταση της ΑΕΤΗ τότε. Και είναι η πρώτη χώρα που μας αναγνωρίζει. Ναι, ναι. Ήτανε γιώτα ταύτη σημαίνει, καλέ Μπερσέρκερ, πες μας και εμάς τι σημαίνει. Η επαναστάσεις είναι ωραίο πράγμα, γενικώς. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Και η μία φέρνει την άλλη. Αυτό είναι το καλό. Και επίσης, αυτόν τον δέσμο με την IT, καλό είναι να τον συνειδητοποιούμε και να τον αγαπάμε και να τον. Γιατί είναι μια χώρα τρομερά βασανισμένη και να τον θρέφουμε. Αυτό λέω. Τι να κάνουμε, πρέπει να θυμόμαστε τον κόσμο μας. Λέει τώρα με τα Αμερικάνικα έχουμε ξεχάσει όλη την. Σήμερα αισθανόμουν τύψεις. Ασχολούμαστε όλο με τα Αμερικάνικα. Α, εισιχτήρι δηλαδή. Το εισιχτήρι επιτρέπεται να το πω. Ναι. Ωραία. Ναι, μα δες τώρα. Δηλαδή ασχολούμαστε συνέχεια με το τι γίνεται εκεί. Και δεν ερμηνεύουμε στο ίδιο πλαίσιο που ερμηνεύουμε σε τόσες άλλες χώρες το τι γίνεται εκεί. Εντάξει, αλλά είναι η Αμερική, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Ναι, εντάξει. Και είναι κοσμοϊστορικό το γεγονός αυτό το πράγμα που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες στην Αμερική. Και όλο αυτό το κύμα που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια που βλέπεις τώρα μέχρι που έχει φτάσει. Και δεν ξεκίνησε τώρα. Αν ήμασταν το 60. Ναι. Έτσι, με τον πόλεμο στο Βιετνάμ, το ίδιο δεν θα λέγαμε. Είναι αυτό. Στην ουσία ζούμε κάτι αντίστοιχο. Που όμως το σύστημα φαίνεται να μπορεί να το ελέγξει πολύ καλύτερα. Γιατί? Τώρα. Γιατί το σύστημα έχει στηθεί σε μεγάλο βαθμό μετά το 60, μετά το Βιετνάμ. Μετά το Βιετνάμ, στο Βιετνάμ ήταν η τελευταία φορά που ο Αμερικάνικος τύπος ήταν αληθινά ελεύθερος. Mm-hmm. Που επίσης είχαν δημοσιογράφοι τα μέσα ή εκδότες παραδοσιακοί τα μέσα στα χέρια τους. Γιατί έχει σημασία να είναι παραδοσιακός ο εκδότης. Όπως φάνηκε και στις πολλές ταινίες που μας έχουν κάνει για να μας πούνε τι ωραία που ήταν τα πράγματα για τη δημοσιογραφία τότε. Ναι. Σήμερα αυτή η δημοσιογραφία στην Αμερική υπάρχει εδώ και εκεί σποραδικά και την ψάχνεις. Και ακολουθούν όλη την κεντρική συστημική γραμμή. Το ίδιο πρόβλημα που έχουμε και εδώ. Δεν είναι. Τα ίδια γίνονται και εδώ. Τα ίδια γίνονται σε όλη την Ευρώπη. Ψάχνεις να βρεις τις φωνές που θα είναι άλλες. Και αυτό το ζήτημα της δημοσιογραφίας και της ελεύθερης έκφρασης, νομίζω θα μας απασχολεί πάντα. Αν και στο θέμα του Τραμπ έχουμε διαφωνήσει εμείς οι δυο. Ναι, ναι, το έχω πει εδώ πέρα. Είχα πει ότι διαφωνώ με τον Κωνσταντίνο. Έχετε την ίδια άποψη με τον Κωνσταντίνο. Μεγάλη στιγμή αυτή για το Press Project. Για το The Press Project. Για το The Press Project. Διαφωνώ. Ως συγκεκριμένη περίπτωση, γενικά συμφωνώ. Αυτό λέγαμε και μεταξύ μας και την άλλη φορά. Ας πούμε, όταν κόψανε τον Τραμπ στο διάγγελμά του. Εκεί συμφωνήσαμε όλοι ότι ήταν. Ήταν λογοκρισία, ρε παιδί μου, είναι ο πρόεδρος. Άστρο να μιλήσει, μετά πες ό,τι θες. Εκεί πέρα εκπομπή έχεις. Κάνε το fact-checking επί τόπου. Έτσι και τι έλεγε, κέρδισα τις εκλογές. Πες, δώσε τα 200.000 στοιχεία. Μην δώσεις το δικαίωμα στον άλλο να λέει ότι το λογοκρίνεις. Απλά εδώ, εμένα, όχι, ο ενδιασμός μου είναι ότι είχαν φτάσει τα πράγματα σε ένα τέτοιο σημείο που και με τον άλλο απερχόμενο πρόεδρο και όχι πρόεδρο. Να υποκινεί ουσιαστικά αυτό που γίνεται, να βλέπεις δηλαδή και το λόγο και, και τη βία και τη συνέπεια πολύ άμεσα. Λόγος, βία, υποκίνηση σε βία που και καθώς έτσι και αλλιώς ερχόταν η αλλαγή και πρέπει και λίγο να κάνει επιχείρηση τα δικά της. Κάτσε σε προβοκάρω. Αν ο αρχηγός της Ku Klux Klan δεχόταν να σου δώσει συνέντευξη, θα την έκανες? Ναι, εννοείται. Ακριβώς. Νομίζω. Αν ο αρχηγός. Κάτσε, περίμενε. Μιας, του ISIS. Δεχόταν να σου δώσει συνέντευξη. Περίμενε. Θα την έκανες. Συνέντευξη με τον Μιχαλογιάκο, θα έκανες? Ναι, βέβαια. Okay. Βέβαια. Δεν ξέρω αν θα άντεχα. Μπορεί να τον είχα σκοτώσει τότε. Αλλά θα πήγαινα. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω. Οι συνεντεύξεις με αυτούς τους ανθρώπους είναι σημαντικές για μας πρώτα. Ναι. Το να μπορείς να δεις πώς χτίζεται ο λόγος του μίσους. Το να μπορείς να καταλάβεις ποιο τρόπο. Αλλά να τον έχεις φάτσα, έτσι. Mm-hmm. Όχι τηλεφωνικά και. Ναι. Έτσι, να τον έχεις φάτσα. Δεν θα ξεχάσω το μίσος της φωνής του Κασιδιάρη. Όταν είχα κάτι Γερμανούς πελάτες, όταν ανέβαινε η Χρυσή Αυγή και ήθελα να τον κάνουν συνέντευξη. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και τότε έμαθα όταν πήρα να το. Και του ζήτησα τη συνέντευξη. Ήταν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Χρυσής Αυγής. Είδα, ένιωσα πρώτη φορά το μίσος, αυτό το μίσος. Δηλαδή έκλεισα το τηλέφωνο και έτρεμα. Mm-hmm. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έβγαζε κακία και μίσος σε έναν άνθρωπο που δεν ήξερε. Με είχε ψάξει στο ίντερνετ βέβαια, είχε καταλάβει τι φύραμα είμαι. Μου το είπε κιόλας. Νομίζετε δεν σας ξέρουμε? Αλλά εγώ πήγαινα εκεί για να μιλήσει ο Γερμανός μαζί του, έτσι. Mm-hmm. Δεν πήγαινα να του κάνω εγώ συνέντευξη. Λοιπόν, και έβλεπες ξαφνικά όλη αυτή τη βία να βγαίνει. Ήταν μάθημα. Και είναι σημαντικά μαθήματα αυτά. Και το να μπορείς αντί να τη δεις στο τηλέφωνο, να τη δεις φάτσα και να τη γράψεις, είναι επίσης σημαντικό. Η δουλειά μας σε ένα κομμάτι είναι ακριβώς. Η ελευθερία του λόγου αυτό προστατεύει. Το δικαίωμά μας να μπορούμε να μιλήσουμε και να δώσουμε ολόκληρη την εικόνα. Να μην υπάρχει μισή εικόνα σε τίποτα. Γι' αυτό λέω πάντα οι συνεντεύξεις πρέπει να είναι πρόσωπο με πρόσωπο. Να σε βλέπω. Ναι. Εμένα με προβληματίζει ότι πολλές φορές αυτό που λέμε, δηλαδή αυτό που και εγώ είπα έτσι εστικτοδός, και ότι ναι, με τον ξένο, ξέρω εγώ, και τέτοιο αρχηγό, επιτυχίαρα. Αλλά όταν ερχόμαστε στα κοντά, στα πιο κοντά, ας πούμε, στη συζήτηση για το Μιχαλολιάκο, για το τέτοιο, δεν υπάρχουν τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Και επομένως το βάζω όλα σε μια κλίμακα. Το θέμα με είναι την έννοια ότι, με την έννοια να. Ναι. Το κλείνω έτσι κι αλλιώς. Ας πούμε, υπήρχαν και με συγκεκριμένα επιχειρήματα ή φωνές που λένε για τη λογοκρισία του Τραμπ από το Twitter και τους λογαριασμούς που πέσανε. Αλλά ας πούμε όταν η Χρυσή Αυγή, δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστή η σύγκριση δόκιμη ή μη το σχολείο, απλώς λίγο πιο ήρεμα στην κριτική. Ήταν μια κοινοβουλευτική δύναμη, ναι. Όταν η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, σταμάτησε την εφημερίδα ή μας λέγανε, υπάρχει το site, υπήρχε η απέτηση να πέσει το site. Εκεί πέρα θα μου πεις, είναι όλα επειδή έχεις καταδικαστική απόφαση. Είναι δεν υπήρχε εκεί πέρα η αντίδραση που θα πει... Ω πάρε παιδιά τώρα, είναι επειδή είναι εγκληματική οργάνωση, αν γινόταν πριν, ακόμα και έτσι, και αν γινόταν λίγο πριν, σε κάποιο διάστημα, θα είχαμε τις ίδιες αντιδράσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή θα υπήρχε σε τέτοιο βαθμό το να πούμε ότι κοιτάξτε, τώρα είναι η Χρυσή Αυγή, αύριο θα είναι μια αριστερή οργάνωση, το ΚΚΕ ας πούμε. Θα το πω διαφορετικά. Ο Κασιδιάρης δεν δέχτηκε να μας δώσει συνέντευξη. Αυτό τι σου λέει? Ενώ ο Κασιδιάρης δέχτηκε να πάει στον Μπογδάνο. Ποιες συμμαχίες και ποιες άτυπες σχέσεις εμφανίζονται αυτόματα. Κατάλαβες, γιατί τώρα τους μιλάω για το 13-14, τον καιρό που όλοι οι ξένοι δημοσιογράφοι θέλουν να κάνουν συνέντευξη με ένα χρυσαυγίτη. Και τρέχαμε να βρούμε χρυσαυγίτες να μας μιλήσουν. Λοιπόν, όσοι δουλεύαμε τότε με τους ξένους δημοσιογράφους, θέλω να πω. Έχεις εκεί ένα ζήτημα. Αυτός δεν δέχτηκε. Γιατί δεν δέχτηκε? Γιατί δεν μπορεί τον απέναντι λόγο? Γιατί τον μισεί πριν τον ακούσει? Αυτά όλα είναι σημαντικά να τα καταγράψουμε. Να. Δηλαδή, εγώ μπορεί να ήθελα να κάνω συνέντευξη με τον Μιχαλολιάκο. Πιστεύεις ότι ποτέ ο Μιχαλολιάκος θα έδινε συνέντευξη στο Press? Νομίζω πως όχι. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα δικό μας όπλο, δεν δικό τους όπλο. Το γεγονός ότι εμείς μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Να. Δεν ξέρω που μπαίνουν τα όρια γενικά. Και προφανώς το λέω. Πριν ένα χρόνο περίπου είχαμε πρώτο σέλιδο ένα Σαββατοκύριακο συνέντευξη με τον Κουφοντίνα, που είναι και πάλι στην επικαιρότητα. Μπορεί να ξανατύχει να ξαναγίνει. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα σε αυτό. Φυσικά. Δεν ανάγκη να συμφωνούμε ή να στηρίζουμε την όποια δράση. Στηρίζουμε τα δικαιώματά του, τα οποία προκύπτουν από το νομικό πλαίσιο αυτής της χώρας. Όλα. Ναι. Όμως. Όλα, γιατί συνεχίζεται 24 ώρες απομόνωση, τον πήγανε στο να τον εξετάσουν. Ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα συμφραζόμενα πρέπει να υπήρχαν και σκέψεις για τροφή με το ζόρι, που είναι βασανιστήριο. Είναι βασανιστήριο και είναι διεθνώς. Βασανιστήριο για τον ΟΗΕ. Ναι. Αναγνωρισμένο βασανιστήριο. Είναι στην 10η μέρα απεργία πείνας. Στις 8 ξεκίνησε. Αυτό και άλλοι τρεις κρατούμενοι αναρχικοί. Είναι σε απεργία πείνας. Ο ένας είναι ο Βαγγέλης Σταθόπουλος, τον είχαμε συνέντευξη και αυτό. Ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης και ο Νίκος Μαζιώτης. Και θέλω να σου πω και αυτό. Είναι αυτή φοβερή εκδικητικότητα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτή, ειδικά η οικογένεια Μητσοτάκη. Η οικογένεια Μητσοτάκη δεν δρά στο συγκεκριμένο θέμα, ούτε καν με προκάλημα δημοκρατικής. Οικογένεια Μητσοτάκη, η πρώτη κίνηση που πήγε να κάνει ήταν να ονομάσει ένα σταθμό. Το θυμίζω. Έτσι. Σταθμό Μπακογιάννη. Έχω άδικο. Το που ήταν. Ευαγγελισμό. Ο Ευαγγελισμό ήταν η πρώτη κίνηση κυβέρνηση. Αμέσως μετά. Και προσπαθούσαν να πείσουν. Έχει χαθεί αυτό, γιατί είναι σε μια άλλη εποχή. Έχει χαθεί. Ναι, είναι στα πάρα πολύ ωραία αυτό. Βέβαια. Που λέγανε ότι σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνω. Ναι. Ήταν απόφαση της Αττικό Μετρό και ο Μητσοτάκης, α, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν μεγάλη τιμή. Και μετά βγήκε και μίλησε ταχιά και είπε τα ξέραν όλα, ρε. Βέβαια, τους έδωσε κανονικά. Δηλαδή έχεις τέτοια πράγματα. Ναι, ήταν αυτά τα ωραία. Είναι, αυτό νομίζω ο Κωνσταντίνος το έχει πει καλά, που γενικά και είναι θέση αρχής. Για κάποιο λόγο δεν αφήνουμε την οικογένεια ενός θύματος, ενός εγκλήματος, να κρίνει το θήτη. Γι' αυτό το λόγο έχουμε νομικό πολιτισμό, γι' αυτό το λόγο έχουμε δικαιοσύνη. Μέσα στην αστική δημοκρατία όπως λειτουργεί. Εδώ δεν συμβαίνει, γιατί έχεις μια οικογένεια να ελέγχει το κράτος. Βέβαια. Και δεν έχεις μόνο αυτό. Καμιά φορά λέμε ότι, γιατί έχει περάσει αυτό στον κόσμο, ότι με τη δολοφονία Μπακογιάννη αλλάζει η γνώμη των πολιτών για τη 17 Νοέμβρη. Είναι ο Αξαρλιάν που αλλάζει τη γνώμη των πολιτών. Η 17 Νοέμβρη μέχρι τον Αξαρλιάν δεν έχει πειράξει κανέναν πολίτη αυτής της χώρας απλό. Αυτό ναι. Έτσι. Εκεί είναι το σημείο της αλλαγής. Και όχι με τον Μπακογιάννη. Εκεί παίρνει και άλλη διάσταση με τον Μπακογιάννη. Όμως και κατανοώ βεβαίως τα παιδιά του Μπακογιάννη όταν αντιδρούν και σκέφτονται και λένε. Όπως κατανοώ και τον Έκτορα αντιστοίχως, έτσι. Mm-hmm. Τον Κουφοντίνα. Mm-hmm. Από την άλλη, είναι άλλο η πολιτική και ο νομικός πολιτισμός ο λεγόμενος. Και είναι άλλο τα προσωπικά αισθήματα. Ναι. Βγάζουμε στην άκρη χειδαιότητες σαν ένα πανό που έπαιξε στα social για τη δολοφονία Μπακογιάννη και προφανώς δεν εκφράζει καμία αλληλεγγύη και καμία στήριξη στον αγώνα του Κουφοντίνα, τίποτα απολύτως. Δεν είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και δεν είναι δήμαρχος όλων των Αθηναίων. Τέλος. Αυτό εκεί που είχε γίνει με την. Γιατί το είχα γράψει τότε, μου είχε κάνει εντύπωση με τον Ευαγγελισμό, ας πούμε, που θέλανε να τον κάνουν στάση Μπακογιάννη. Συνοδευόταν από την προβολή του ντοκιμαντέρ που χρηματοδότησε η οικογένεια Μπακογιάννη για τον Μητσοτάκη, όπου ξέπλαινε τον Αποστάτη. Ξέπλαινε έναν από τους πιο μισητούς πολιτικούς στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Mm-hmm. Και τον παρουσίαζε στον δημοφιλέστατο πολύ αγαπημένο των Ελλήνων, τον Εθνάρχη νούμερο 2. Mm-hmm. Για τον Αξαρλιάν ζητήθηκε συγγνώμη επίσημα και με προκήρυξη γράφει ο Βορειοκάρτια. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο λαός εκείνη την ώρα δεν ένιωσε ότι. Ακριβώς. Παιδιά, είναι άλλο τον άλλο. Τι να κάνουμε τώρα. Συγγνώμη, λάθος. Απλώς να μην επαναλαμβάνουμε το ότι άλλαξε με την δολοφονία Μπακογιάννη η γνώμη. Έτσι, η γνώμη αλλάζει και το πρόβλημα δημιουργείται εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα που χτυπάει 17 Νοέμβρη, όσο και αν εξηγεί πως το έκανε, και δείχνει ότι εκείνη τη στιγμή αδιαφορεί. Και έναν πολίτη, οποιονδήποτε πολίτη. Mm-hmm. Αυτό ήταν μια στιγμή που άλλαξε ναι, και την εικόνα. Και αυτό, χωρίς μετά να κρίνεις αν είναι η μορφή αντίδραση και τέτοια, αυτό υπάρχει, ρε παιδί μου, έχει καταγραφεί η υποστήριξη της κοινής γνώμης. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για οργάνωση που ξεκίνησε δολοφονώντας βασανιστές της Χούντας. Και το σταθμάρχη της CIA. Ναι. Να γιάσει το χέρι του. Και το σταθμάρχη της CIA και σε μια εποχή που ήδη ο κόσμος. Που ο κόσμος εκδήλωνε απέραντο αντιαμερικανισμό λόγω της Χούντας και των γνωστών από τότε σχέσεων χουντικών με τέτοια. Τι είχε περάσει αυτός ο λαός, εκείνη η μπουμπουλίνα τι ήταν. Ναι. Τι είχε περάσει λόγω των Αμερικάνων αυτός ο λαός. Και φανταστείτε ένα πνεύμα που βγαίνουν όλα αυτά, γίνονται οι δίκες, υπάρχουν οι καταθέσεις. Το στιγμιαίο. Οι εφημερίδες, ξέρω εγώ, αυτή είναι η επικαιρότητα της εποχής, οι καταθέσεις για το τι έγινε εδώ, όλα αυτά που ήξερες, τα βλέπεις. Βγαίνει η απόφαση που βγάζει λάδι ισοριδών κόσμο. Ακριβώς. Τους βασανιστές και τέτοιους. Μετά έρχεται κάποιος και τους αυτοδικεί. Δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει καμιά συζήτηση. Εκείνη τη στιγμή προφανώς δεν υπάρχει για πάρα πολύ κόσμο. Μια συζήτηση τύπου ναι, εντάξει και τα ακριβώς. Όρια και τέτοια. Παιδιά, έχει περάσει 7 αιτία. Και όχι μόνο αυτό. Να θυμίσω τη συνέντευξη που έκανα με την Έλλη Γεωργιάδου, η οποία είχε βασανιστεί. Έτσι, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Επί 1,5 χρόνο τη βασάνιζαν τη γυναίκα, η οποία κοιμόταν εμόφυρτη κάθε βράδυ για ένα διάστημα. Αυτός ο άνθρωπος, όταν ο βασανιστής του δολοφονείται γιατί τον έχει αθωώσει η αστική δικαιοσύνη, πώς θα νιώσει, ρε παιδιά, ή γύρω από αυτόν τον άνθρωπο, πώς θα νιώσουν. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ απλά πράγματα. Λοιπόν, πήγε 6. Έχω να σου πω. Θες να κάτσουμε μαζί να μιλήσουμε και για μουζικούλες. Τι μουσικούλες, τι θα πούμε. Πέθανε ο Φιλ Σπέκτορ χτες. Με πιάνεις λίγο αδιάβαση. Να, αυτά θέλω να πω του ακροατή μου, γιατί είναι μια περίπτωση αντιήρωα μυθιστορηματικού πραγματικά. Είναι μια προσωπικότητα που έζησε την άνοδο και την πτώση με συγκλονιστικό τρόπο και που επίσης του οφείλουμε πάρα πολλά μουσικά. Άσχετα από τη μαλακία που τον. Τώρα το λέω, έχει να έξι και ένα λεπτό, από τη μαλακία που τον έδερνε. Ναι. Έχουμε μπει στην εκπομπή μου, να ξέρεις. Α, βεβαίως. Λοιπόν, φεύγω. Να σε χαιρόμαστε, Θάνο μου. Να με χαίρεστε. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι όλους και όλες. Αύριο πάλι μαζί, Λαμπρινή. Μια εκπομπή για τη 17 Νοέμβρη πρέπει να γίνει από εσάς. Να γίνει. Έχουμε κάνει όμως. Τι έχουμε κάνει. Εγώ έχω κάνει εκπομπές και μάλιστα κάναμε και μία τρίωρη όπου είχε έρθει ο Δημήτρης ο Μπελαντής εδώ και είχαμε μιλήσει και για το Αντάρκτικο πόλεον εκείνη την εποχή σε όλη την Ευρώπη. Και επίσης είχαμε την ευκαιρία στην εκπομπή με τον με τον Κούλαλη την πρώτη μας εκπομπή ή τη δεύτερη εκπομπή μας, κάπου στις αρχές να έχουμε το Βότσι να μας μιλήσει για αυτό το θέμα, το Γιώργο το Βότσι, και για το πώς είχαν πάει για την Μπάντερ Μάινχοφ μαζί με τον Έλα, ποιος είναι ο ηρωάς μας που κατέβασε τη σημαία, με τον Γλέζο. Mm-hmm. Έτσι, για την κηδεία του Μπάντερ, για το τι σήμεραν όλα αυτά τα κινήματα για την αριστερά τότε. Γιατί το ξεχνάμε και τρώμε το παραμύθι περί τρομοκρατίας, το ότι υπήρξαν λαϊκές δυνάμεις που στήριζαν αυτούς τους ανθρώπους. Μιλήσω για τις ερυθρές ταξιαρχίες, ας πούμε, και τις εκατοντάδες χιλιάδες υποστηριχτές της στην Ιταλία. Τα ξεχνάμε και τρώμε το κυρίαρχο παραμύθι. Και τώρα που θα μας ξανάρθουν αντιτρομοκρατικοί και θα μας έρχονται μονίμως και όλο θα μας θερούν ελευθερίες, μάλλον πρέπει να τα θυμόμαστε. Αυτή η εκπομπή ξεκίνησε με χρόνια πολλά ουίσκια, βότκες και λοιπά. Πέρασε στις δηλώσεις Ιερώνυμου για το Ισλάμ. Κατέληξε με Κουφοντίνα και 17 Νοέμβρη, ιστορίες 17 Νοέμβρη. Είναι καλά πάμε. Διασκεδαστικό. Ναι. Αύριο μπορεί να είμαστε πιο κοντά στα της επικαιρότητας, δεν συμβαίνουν και λίγα. Μπορεί και πιο μακριά. Γεια σας.